کڑای پوشاکل جگړو څخل ویدل دا حایغي حایغي ناټو د خو هوا باندې راغلې دا کڑای پوشا کڑای پوشاکل جگړو څخل ویدل دا حایغي حایغي ناټو د خو هوا باندې راغلې کڑای پوشا حاچی گرزی دلا با اسمان کی ہم یا غیب آغی حاچی گرزی دلا با اسمان کی ہم یا غیب آغی حاچی گرزی دلا با اسمان کی ہم یا غیب آغی نن لہا نن لہا خسلت نو تری دلیدا کڑای پوشا کڑل جگلو چخل وی دلیدا حایغی حایغی ناٹو دپو ہوا بندرا اولیدا کڑای پوشا ګټای هڅون کړه کو کار کړې دنیا تتل ګټای هڅون کړه کو کار کړې دنیا تتل خوارشوا خوارشوا زلیلا پزار یوسف عللیدا کډای پوشا کډای پوشا کړل جګړو څخلې دلیدا حایغي حایا غناټو د پو هوا باندې راغلیدا کډای پوشا نور ورته سر اور دیتا وت نورنا او سمیټو نور ورته سر اور دیتا وت نورنا او سمیټو دا چل غرور دا چل غرور او تکبر څخاوت لیدا کڑای پوشا کڑل جگڑو چخل وی دلیدا حایغی حایغی ناٹو دپو ہوا بندرا غلیدا کڑای پوشا شکر دے الحمدللہ تر مخلا افغان ازی شکر دے الحمدللہ تر مخلا افغان ازی گرانتلے پرملا او پر غفو باندے وحلیدا کڑای پوشا گرانتلے پرملا او پر غفو باندے وحلیدا کڑای پوشا کڑای پوشا کڑل جگڑو چخل وی دلیدا حایغی حایغی ناٹو دپو ہوا بندرا غلیوا کڑای پوشا زار شم مجاہد د لبیر زړه دی پری اخ کړلو زار شم مجاہد د لبیر زړه دی پری اخ کړلو تال سفر زور اوس پر سفر راوستل دا کڑای پوشا کڑای پوشا کړل جگړو چخل دلی دا حایغی حایغی ناٹو دپو ہوا بندرا غلیدا کڑای پوشا کڑای پوشا کڑل جگڑو چخل دلیدا حایغی ناٹو دپو ہوا بندرا غلیوا کڑای پوشا درنو اوریدین اوریدین کو دا نوې انو د تاسو ته پیښه موږ د کمی کوي البدر البدر دور ادارا البدر البدر دور ادارا ترنو یو نوې کای فیس محب الله صلی الله علیه